wiem, wiem, większość z góry zakłada, że wie kim jestem. Jedni mówią kocham typa, inni, a jedni i drudzy zazwyczaj bezpodstawnie, niepoprawnie. Tak nieperfekcyjnie, ale nie jestem typkiem, który bezpiecznie zniknie, kiedy wreszcie wyjdzie z mody moda na modę na rap. Cokolwiek robię, to w sobie mam rap. I skądkolwiek mnie znasz, jakkolwiek kojarzysz, pamiętaj głos i zapomnij o twarzy. Zapomnij o bifach, zapomnij o bitwach. Przede mną największa i jestem tu, żeby wygrać. Nie tak niepoprawnie, ale jeśli pozwolisz, tylko przyznał, to co? To mówię mu obić się, reformat mówi mu obić się. Wiesz o co chodzi, mówi mu obić się. LWW mówi mu obić się. To mówię mu obić się, reformat mówi mu obić się. Wiesz o co chodzi, mówi mu obić się. LWW mówi mu obić się. To mówię mu obić się, reformat mówi mu obić się. Wiesz o co chodzi, mówi mu obudź się. LWW mówi mu obudź się. To mówię mu obudź się. Reformat mówi mu obudź się. Wiesz o co chodzi, mówi mu obudź się. LWW mówi mu obudź się. A to już był Tetris z debiutanckiego albumu Dwuznacznie. Ta płyta bardzo długo powstawała, co mam wrażenie nigdy, może nie nigdy, ale bardzo często nie służy hip-hopowym produkcjom. Rok 2004 to był początek mody na Tetrisa wśród fanów undergroundu. Wtedy przebił się na WBW, wtedy ukazała się jego epka Naturalnie, albo może w 2005 już, ale no w każdym razie to jest ten okres 2004-2005, więc można zadać sobie pytanie, dlaczego debiut Tetrisa ukazał się dopiero w 2009 roku. To był taki specyficzny czas w polskim rapie, że wydawcy nie kwapili się do wydawania mniej znanych twarzy. Dzisiaj, gdyby Tetris wypuścił jeden singiel na poziomie tego, co robił właśnie na tamtym etapie, to pewnie od razu zgłosiłoby się do niego 5 wydawców z chęcią podpisania z nim kontraktu. Wtedy to wyglądało trochę inaczej. Pamiętam, że jakoś w okolicach 2007 czy 2008 roku odwiedziłem właśnie Tetrisa i puścił mi ten numer, który teraz słyszeliście i byłem jak wow, to będzie coś najlepszego w Polsce kiedykolwiek, jeśli chodzi o rap. Ostatecznie, kiedy płyta się ukazała, aż tak dobrze to nie wyglądało. Dwuznacznie cierpi na taki typowy problem debiutu, gdzie raper chce pokazać się z każdej strony, w każdej możliwej konwencji, przez co gubi spójność. Tutaj pewnie też wpływ miało to, że ta płyta tak długo powstawała i Tetris miał bardzo różne pomysły na różnych etapach. Jeśli chodzi o płytę roku 2009, to oprócz Laworamy wymieniłbym Zamach na przeciętność Mesa, kiedy ukazał się singiel My, jeszcze pod koniec 2008 roku. Pamiętam, że było to coś, co zwalało z nóg. Był hymn wakacyjny od Ortegi Kartel, to teraz hymn pokoleniowy, nagranie My od Mesa. Witam kochani. Creative Mesa, zaplątałem się trochę spetrze. Posłuchajcie mnie. Nagrywam drugą płytę w domu. Więc trzeba było z niego wyjść, okej? Okay? Powiem wam co. My nie pijemy na butelki, pijemy na półki, na wypadek wszelki, nosimy piersiówki. Tam mam swoje dziwne jazdy, ale oprócz nich też parę wspólnych cech z moimi ludźmi. Na ślubie boisz się, że żonka miała z którymś z nas epizod, a my pytamy ją jak tam z intercyzą. Bywa, że w naszych lodówkach jadalny jest tylko szron, ale jesteśmy schludni. Nasze kobiety cię zgaszą, jeśli je zaczepisz, bo czytałem nieco więcej niż horoskop i przepis. Kiedyś się opieramy, nie oczekujemy nagród, nie modnie. W mediach ludzie na tym robią nie hajsu. Czy nie są warci naszego pawia? Szacunek budzi nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz. Nie imponują nam pieniądze, więc weź o nich nie mów. Wolimy wiedzieć, co myślisz i czemu, bo my tępimy głupotę każdego dnia. My, większy zwrotek zaczynam od ja, teraz my, nie Sekielski, Morozowski. Serce nie ciuchy, la kostę, a dupę płyty mi jad włosy. My tępimy głupotę każdego dnia, słyszysz my? Większy zwrotek zaczynam od ja, teraz my. Z dala od plastikowych bielich liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraźliwe. Daj mi chwilę, bym wziął wdech. Liczę moich ludzi, liczę dalej niż do trzech. Lubimy wąskie kibiszki, szerokie horyzonty. Jak w chwili trafi się miść, nikt nie wyłączy. Dla ciebie Kuba W, dla nas Buman i Materna. Poużywane książki do szkół, szliśmy na kiermasz. Dzidzi szkolił jak podrywać chamskim flirtem. Subasa sprzed telewizora wyganiał na piłkę. Mogliśmy wyrosnąć na popa prańców, bo to już inna wubuła niż Warszawa powstańców. Nie bronimy miasta, już tylko duszę. W walce z nijakością mało kto z życiem muszę. Język, gusta, slang, prasa i to co pijesz. Nie czekamy biernie, aż to się rozmyje. Słyszysz folk, myślisz piwo, może taniec. Dla nas to autor płyt, które znamy na pamięć. Bo my tępimy głupotę każdego dnia. My większość zwrotek zaczynam od ja. Teraz my, nie Sekielski, Morozowski. Chyla kostę, a dupę płyty mi jad włosy. My tępimy głupotę każdego dnia. My większy zwrotek zaczynam od ja. Teraz my z dala od plastikowych liść. Liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraźliwe. Beef mówi ci to coś, beef mówi ci to coś. A Freeze, a ruch, wiesz jak rapował ten gość? Kto o nim pamięta? My, bo był najlepszy. Chociaż go nie znałem, daję mu te cztery wersy. Bo my mierzymy sukces nieco inną miarą. Czy decyzje dadzą ci wstyd, czy chwałę na starość? My to nie bunt, bunt, nie chcę rozwiązań. My im stwarzamy grunt, grunt solidny jak stary Ślązak. My nie wchodzimy na pudla, nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z Google'a. CKM ma fajne burdy, ale nas mi śmieszy. Gajos i Fryd, co jak De Niro i Pesci. My nie wchodzimy na pudla, nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z Google'a. CKM ma fajne burdy, ale nas nie śmieszy. Gajos i Fryd, co jak De Niro i Pesci. Dla nas, słyszysz? To było pierwsze podejście, kurwa, myślałem, że będzie więcej dubli. To był Ten typ mes, nagranie My z płyty Zamach na przeciętność, jedna z lepszych płyt, jaka ukazała się w 2009 roku. Tam jest taki fragment Freeze, mówić to coś. Jeżeli słuchacie kalendarium polskiego rapu od pierwszej części, to powinno wam mówić, bo postać Freeza też przybliżałem. Możecie cofnąć się do każdej edycji kalendarium na stronie Trójki. Tam są archiwalne audycje Tony z Betonu. Ten typ mes i My to był moment, kiedy mes zaczął odjeżdżać polskiej rap scenie i moim zdaniem już nikt nigdy go nie dogonił. Oczywiście, gdy dziś się słucha tej płyty, też nagrania My, to dużo w tym wszystkim jest takiego młodzieńczego napuszenia przesadniej ideologizacji, jeżeli takie słowo w ogóle istnieje, ale nadal są to bardzo dobre rzeczy. Staram się nie grać w kalendarium dwóch utworów z jednej płyty, bo po prostu staram się jak najwięcej zmieścić opowieści z danego roku, ale akurat utwór My i utwór Ten zwykły we mnie z tej samej płyty Mesa musiałem zagrać, bo My jest po prostu jednym z najważniejszych nagrań tego okresu, a Ten zwykły we mnie to utwór, który po prostu sam uwielbiam. Posłuchajcie go teraz. Świetna produkcja od Zioło z Wrocławia, no i Mes w formie. Ten zwykły siedzi we mnie, czasem przejmuje dowodzenie. Nic sobie z tego nie robi, że go mało cenię. Przecież nikt nie widzi, odpuść sobie, mawia. Ma cały wachlarz środków, kiedy chce narozrabiać. Ten zwykły we mnie spali dowcip, albo co gorsza, rozpalony opowie nieśmieszny. Wśród gości na imprezie strząśnie popiół na ziemię ukradkiem, bo właścicielowi wszystko jedno, pijany gdzieś drzemie. Zwykły słyszy prosto w lewo, na rondzie w prawo. Dwie minuty później myśli, gdzie Awrucha? Brawo. Zwykły wołam na niego, jakbym wołał, ej młody, zwykły, co bym nie myślał, że taki wyjątkowy. Oh my god, mówią panny, co naoglądały się za dużo MTV. Oh my god, kiedy powiem na głos coś, co nie przypasuje im, ale on to zbój, ale jak tak mógł i trudno wyjaśnić mi, że to ten zwykły we mnie kontrolę przejął zwykły gbur. Oh my god, mówią panny, co naoglądały się za dużo MTV. Oh my god, kiedy powiem na głos coś, co nie przypasuje im, ale on to zbój, ale jak tak mógł i trudno wyjaśnić mi, że to ten zwykły we mnie kontrolę przejął zwykły gbur. Jeżdżę na Japo, odkąd wycofali stare bilety. Miasto sypnęło na nowe, grube miliony. Niestety bezsensowna reforma, jest ich długa lista. Choć zwykły jeździ na Japę, głównie z lenistwa. Żenują mnie antysemickie żarty na imprezy, ale zwykłemu upomnieć żartownisia się nie chce. Przeoczę na durnowatość TV, ale skacowany gapie się jak każdy inny Jan czy Stefan. Zwykły nie nakarmi wtedy DVD Felinim, zagląda w dekolt forem, jak szuka aktorek w bikini. Duch zaczkolwiek i generalnie, ale zwykły ubiera kurtkę, czy cofa do tyłu czasem palnie, wykłada lachę, czy ktoś mielił, czy meł. I banderola na tej wódce to faktycznie z urzędu CEO. Wiecie, co one wtedy mówią? Oh my god, mówią panny, co naoglądały się za dużo MTV. Oh my god, kiedy powiem na głos coś, co nie przypasuje im, ale on to zbujaś, jak tak mówi. Trudno wyjaśnić mi, że to ten zwykły we mnie. Zwykły huch, zwykły rży, gdy speaker się zatnie. Choć przy michniku uspokajam go, obaj słuchamy uważnie. Zwykły przebije własny koncert, opuszczy mikrofon i ja z nim chlusnę. Obaj jesteśmy sobą, zwykły jak kumpel z ławki. Kiedy jest chory, masz więcej przestrzeni, ale trochę się o niego martwisz. Gdy ci głupio, chętnie cię usprawiedliwi, a czy inni to kupią? Najwyżej ktoś się dziwi. Zwykły lata od znaczenia do znaczenia na pszczoła. Jak to rejonik w moim domu, toż to artystyczny nieład. Gdy podpowiada, jak go nie słuchać, jakoś idzie przeżyć, póki sej gruchel nie zerwie się z łańcucha. Oh my god, mówią panny, co naoglądały się za dużo MTV. Oh my god, kiedy powiem na głos coś, co nie przypasuje im, ależ on to swój, ależ jak tak mógł. Trudno wyjaśnić mi, że to ten zwykły mnie. Fuj. Ten typ mes, ten zwykły we mnie z płyty Zamach na przeciętność. Kolejne wydawnictwo, które ukazało się w 2009 roku po słabej ścieżce dźwiękowej, TD powrócił z jedną z lepszych płyt w swoim dorobku. Płyta Notes 2 nawiązywała do pierwszego Notesu, który w opinii TD'ego był jego najlepszą płytą z pierwszego okresu twórczości. Tak mi się przynajmniej wydaje. To był czas, kiedy TD zaplątał się w beef z Peją. I jest to najgłośniejsze definitywnie wydarzenie, jeśli chodzi o polski rap w 2009 roku, bardzo polaryzujące zarówno odbiorców, jak i sporo osób na scenie. Obaj nagrali nawet na siebie chyba całe płyty disów, więc to był ewidentnie beef w polskim rapie, który zaowocował największą ilością materiałów nagranych na, przez raperów na siebie nawzajem. Moim zdaniem lepiej w tej konfrontacji wypadł TD, zresztą już na samym punkcie, w punkcie startu miał dużą przewagę, ponieważ cały beef zaczął się na niekorzyść PI od pamiętnej słynnej sytuacji Wszystko na mój koszt, czyli koncertu w Zielonej Górze, gdzie Peja zachęcił swoich fanów do pobicia kogoś tam na publicę, kto pokazywał mu środkowy palec. TD skrytykował to publicznie, Peja zezłościł się na TD'ego i tak już poszło to wszystko w kierunku otwartego konfliktu, który zresztą już wcześniej był jakoś tam niewypowiedziany i po prostu znalazł w ten sposób swoje ujście. Problem w tym całym bifie, który moim zdaniem potoczył się na korzyść TD'ego, jest taki, że odbył się w 2009 roku, a TD do dziś żyje nim, jakby to działo się wczoraj. Czasami już wręcz staje się to śmieszne. Teraz nagranie Mam, które otwiera, tak jak mówiłem, udaną płytę Notes 2. Początki współpracy TD'ego z Sir Michem, która to współpraca, jeżeli dobrze liczę, teraz już ciągnie się na 9. płytę TD'ego solową, czy właśnie teraz nagrywaną z Sirem Michem. Bardzo długo współpracuje z tym producentem, a zaczęło się to właśnie od tego. Jest 7 czerwca, zaczynam pisać tą płytę, będzie się nazywa Notes 2. To będzie pierwszy kawałek. Panie i panowie, TD, Notes 2. Wiesz, kto wrócił? Tak, ty. Jest siódmy czerwca, wczoraj była wielka feta. Muszę dalej nagrywać, zaczynam nowy etap. Innymi słowy, dalej hetam, tak? Jestem gotowy, ty też bądź gotowy i czekaj. Powiadam zaraz nowym albumem. Zaczynam pisać, wylewam z głowy to, co czuję. Nie mogę trzymać tego w sobie, to ze mnie cieknie. Słowo po słowie, wszystkie te słowa są lepkie. Będę notował to, zanim ucieknie, wiesz? Zapominamy tyle, kiedy świat biegnie. To ważne rzeczy, o których chcemy opowiedzieć. A mówimy, które pogonimy w tym świecie. Wiesz, ja zapiszę to w notesie i mogę zdążyć na wrzesień. Wydać to na jesień, bo jestem właśnie takim kolesiem. I mogę, i tak właśnie zrobię, choć się nie śpieszę. Tak! Niestety muszę źle potraktować Tadego i uciąć ten utwór z mojej winy. On jest, jakoś źle brzmi. Niestety czasem tak się dzieje przy cenzurowaniu kawałków, że potem one jakoś tak inaczej brzmią. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Sorry za ten problem. Przejdziemy do kolejnej pozycji, ale myślę, że Tade się nie obrazi, bo kolejny utwór również jest jego, z jego dorobku. Będzie to Warszawski Deszcz, ponieważ właśnie w 2009 roku grupa ta reaktywowała się i dokonała wielkiego powrotu po wielu latach. Numer raz i wtedy znowu nagrali wspólnie płytę. Oczywiście nie była to już rzecz na poziomie Nastukawszy, czy może raczej nie tak ważna płyta w kontekście swoich czasów, ale singiel już od 99 płynę był definitywnie jednym z najważniejszych utworów, które w tym roku się ukazały i jednym z ulubionych utworów fanów polskiego rapu. Także posłuchajcie nagrania już od 99 płynę z płyty Powróciwszy. Nam dicha, jeszcze zdycha przed nami. Twoja dupa jest bliższy, twoja dupa wzdycha. Twój koniec jest bliższy, WFD powróciwszy. Najprawdziwszy styl ze styli warszawski. Przetrwaliśmy już tyle, weź się stachnij. Dwóch kolesi z okładki, dwóch kolesi z tej łapki. I nie mówmy o trzecim, szkoda gadki. Już od 99 płynę, gram miasto plusa. Odpuszczam z dymem. Już od 99 płynę, gram miasto plusa. Odpuszczam z dymem. To nabitka świeża, na dobrej obcince. Co uderza linijka za linijką. Na zasadzie masz bit, weź styl i tmigo. Weź plik i strzyj go z posmakiem deszczu. Od zmierzchu do świtu, wtedy bitów w zmierzchu. Pachnie deszczem nareszcie, czuć go w powietrzu. To oznacza nieszczęście dla niektórych koleżków. Wilgotność ponad poziom i przeciętność. Weź się nie utop, bo znów leje gwiazdo. To wszystko przez to. Nie potrafię się powstrzymać, nie jesteśmy molestą. UFD stop nagrywa. Warszawka tonie w dobrym tonie. Parasole w dłonie, wiele kropli uronie. I to nie koniec, nie mówiłem nigdy, nigdy. UFD na mikrofonie, wracę na pole bitwy. Już od 99 płynę, gram miasto plusa. Odpuszczam z dymem. Już od 99 płynę, gram miasto plusa. Odpuszczam z dymem. Już od 99 płynę, gram miasto plusa. Już od 99 płynę, gram miasto. Jedna z miejskich legend, numer raz i tede. Ty nas znasz, słyszałeś o nas, jestem pewien. Tak jak tego, że czuję i znam się na ludziach. Każdy z nich oczekuje i chce wsiąść w tym udział. Rara, pusta gwiazda, pusz to dalej. Nielegalna radiostacja znów nadaje. Taki bajer, ten szpaner, przybite płuca. Numer raz, tak post policzy, od lat to nudza. Wiesz co jest, powróciwszy, przekaz starszy. Powiedz im wpływ w tle i wystarczy. Nikt nie warczy, społeczeństwo w ciszy gnie. Czy się spytasz, co słychać? Ja ci powiem, że żyję. To zaczęło się tysiące i niech temu więcej kończę, a ty słuchaj i nic nie mów. Warszawski, tak nas nazywają. Na ten dźwięk parasole się otwierają, bają. Muszą 99 płynę. Bram z autobusa. Muszą 99 płynę. Bram z autobusa. Puszczam z dymem. Muszą 99 płynę. Bram z autobusa. Muszą 99 płynę. Bram z autobusa. Puszczam z dymem. Muszą 99 płynę. Bram z autobusa. Jesteśmy cały czas w roku 2009, ale Warszawski Deszcz już od 99 płynie. To było nagranie z albumu Powróciwszy. Pamiętam, że ukazaniu się tej płyty towarzyszył taki ciekawy, spontaniczny koncert, który odbył się pod Pałacem Kultury. Mini koncert, bardzo fajna inicjatywa. W dużej mierze to nagranie, które słyszeliście przed chwilą, robią Katy z Sokoła, który tam się przebija w refrenie. Sokół również w 2009 wydał płytę razem w duecie z Pono. To była kolejna płyta w tym duecie. Tym razem to Pono wymyślał tematy, a Sokół się dogrywał, dlatego też płyta ta nazwana jest Pono Fit Sokół, znaczy podpisana jest Pono Fit Sokół. Zagram teraz jeden z singli z tej płyty, Nic na siłę, który od razu uprzedzam, drażni przesadzonym autotunem w refrenie, ale zwrotka Sokoła w tym nagraniu jest tak dobra, że nie mogłem sobie odpuścić zagrania tegoż. Manifest dojrzałości w wykonaniu Sokoła. Damy, to jest taki symboliczny moment, kiedy Sokół mentalnie opuścił ulicę. Posłuchajcie tego nagrania, Nic na siłę. Słuchaj, kto chce gdzieś ruszać, to nie rusza, lecz też ich nikogo nie zmusza. Nikt nic nie chce narzucać, więc nie ma się o co wykucać. Kto robi co chce, ten też najlepiej wie co chce naprawdę oszukać. Bo po co coś trugać ma dupa? Kto nie chce, ten nie musi przychodzić tutaj. Kto co tu komu muka, co tu komu to da, że ktoś kogoś oszuka. Nie na tym, co sztuka polega, by wkręcać człowieka i słuchać, narzekać, to nie tak. Po co coś tu narzucać, każdy najlepiej wie czego chce słuchać. Cóż tam samo poczucie zależy. Wystarczy ze sobie zaufać, wystarczy uwierzyć i szukać w siebie. Masz ty najlepiej, czego tak naprawdę szukasz. Wystarczy, że ty każdy siebie się uważnie słuchał. Każdy wie najlepiej, czego chce, by być szczęśliwym. Szczęście, wiele lat żyłem w brudnym mieście. Znałem każde zbunkrowane przejście i myślałem, że to jest moje miejsce. Dałem się ponieść fantazji, jakiej dała się ponieść. Wtedy cała Polska życie jak film zwroty akcji. Lata 90. bardzo szybki montaż, dziś całkiem innych atrakcji. Moje serce, mózg i dusza pożąda zło. Ma długie maski, a do tego pozornie atrakcyjnie wygląda. Dziś wiem, że zupełnie gdzie indziej leży moja szczęśliwa kraina. Wolę mieć dom na plaży, niż penthouse, gdzie w Łodzi mnie prywatna winda. Wolę sadzić rośliny, niż sadzić kosy i niszczyć rodziny. Wolę podróż do Birmy, niż podróż do nikąd od kokainy. Każdy wie najlepiej, czego tak naprawdę Lata 90. Bardzo szybki montaż. Bardzo lubię ten fragment i tę zwrotkę Sokoła, a skoro jesteśmy przy bardziej nowoczesnych, tak to nazwijmy, brzmieniach, to teraz Sobota. Sobota wypuścił w 2009 roku płytę Sobotaż, która to definitywnie jest jedną z najważniejszych płyt tego roku, a dlatego, że jest to też jeden z pierwszych momentów, kiedy rap o ulicznym rodowodzie spotyka się z takim komercyjnym, z taką komercyjną, zabawową produkcją. Ojcem sukcesu tego wszystkiego jest producent Mateo, który wcześniej współpracował z Góralem czy z Tedem, a później już właśnie jakoś zaszczepił się o ten szczeciński skład 100% i właściwie głównie z Sobotą jest kojarzony od tamtego momentu. Sam Sobota jako raper, no nie jest to wybitny technik czy tekściarz, ale urzeka pewną prostotą, charyzmą i melodyką, która bardzo się przydaje przy tego rodzaju rapie, jaki tworzył wraz z Mateo. Zabiera on rap uliczny na nieznane do tej pory wody i osiąga przy tym spory sukces, tak artystyczny jak komercyjny. Posłuchajcie nagrania Tańcz Głupia z płyty Sobotaż Soboty. Jest nóżką w każdy weekend, jesteś ostrym zawodnikiem, masz technikę na panienki, puszczasz im moje piosenki. Tak, tak, wchodzę w disco, album sprawdź, to nie wszystko. Mam co grać, zagram czysto, fair play, się śmiej, zrób coś więcej. Czemu nie wchodzę w kluby, bo tak chcę, wchodzę w branżę, bo ją kocham. Spełniam sen i nie po prochach, w willach, domach i na blokach. Wszędzie tam gra Sobota, zawsze wszędzie, gdzie się da. SCP, spółdzielnia, do kolędy cię zagrzewa. Laki z tym nie będą ziewać, już nie musisz ich rozgrzewać. Nie ma zmiłu, nie ma przewag. Krok do tyłu i dwa w przód. Walec, cud, malina, miód. Essa sam, essa brzmienie, essa krok, essa chód. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Głupi, tylko weź się tym wszystkim. Za bardzo nie ubij, tylko weź się nie zatrać. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy, najpiękniejszy z tańców. I ty też, też, też, tańcz, tańcz, tańcz. Głupia, tylko weź się tym wszystkim. Nie zalej w trupa, tylko weź się nie zafrasz. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy, najprzyjemniejszy z tańców. Jesteś ostrą zawodniczką, masz co chcesz, możesz wszystko. Pod spódniczką kitrasz drobcy, wiesz co lubią wszyscy chłopcy. Zed, wiściem, włączasz mnie, Coco Chanel, mademoiselle. Zgrapiasz szyję i masz komplet, chodzę w ciebie jak woda w gąbkę. Zawijasz mnie na słuchawki, do taksówki zbiegasz stawki. Razem wbijamy się w salę, w skarbie wyglądasz wspaniale. Ale ty to przecież wiesz, możesz wszystko, masz co chcesz. Teraz tylko wyłącz mnie, to są tańce, więc się wie. Dziś jeszcze spotkamy się, DJ puści mnie z konsoli. Póki co skarbie pozwolisz, rób co musisz, tańcz do woli. Nikt ci tego nie zabroni, po co ktoś miałby to robić. Każdy ruch twój salę zdobi. Tańcz, tańcz, głupia. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, głupia. Tylko weź się tym wszystkim. Nie zalej w trupa, tylko weź się nie zatrasz. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy, najpiękniejszy z tańców. I ty też, też, też, tańcz, tańcz, tańcz, głupi. Tylko weź się tym wszystkim. Za bardzo nie ubij, tylko weź się nie zatrać. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy, najprzyjemniejszy z tańców. Tylko weź się tym wszystkim. Nie zalej w trupa, tylko weź się nie zatrasz. Tym wszystkim za bardzo. To taniec gotowy, najpiękniejszy z tańców. I ty też, też, też, tańcz, tańcz.

już wręcz popkulturowy, zwłaszcza przy okazji wydania ich pierwszej płyty, zamieszania dookoła tego. Ciekawy moment, ciekawe czasy w polskim ulicznym hip-hopie. Pamiętam, że dookoła tej produkcji właśnie, którą słyszeliście w nagraniu Droga, było sporo kontrowersji, chodziły jakieś plotki, nie wiem, czy w końcu zweryfikowane, czy nie, że została ona ukradziona szwedzkiemu producentowi. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, jaki był finał tej sytuacji, ale pamiętam, że jakiś niesmak dookoła tego pozostał. W 2009 roku ukazała się jedna z moich ulubionych płyt Ostrego, OCB. Niby to jest to samo, co zwykle od Ostrego, ale jakby lepiej. Plus sporo wątków ojcowskich na tej płycie się pojawiły, które też były interesujące, bo to był moment tuż po narodzinach pierwszego syna Adama Ostrowskiego. W poprzedniej części kalendarium odpuściłem sobie płytę Ostrego, tym razem przypominam singiel Po drodze do nieba. Bardzo dobra rzecz, z bardzo dobrej płyty. Zadbać o rodzinę, żonę, syna, matkę. Nie mów po białym złocie, tylko czym ja ją wykarmię. To mój honor, to dane Bogu słowo. Brać się budzę 4 razy w ciągu nocy do pieluchy. Rap nie zrobi cię człowiekiem, jak życie cię nie nauczy. Taka prawda, lenistwo zabija tu świat nas. Każdy by chciał wszystko naraz, zamiast starać się o trochę. Niby nikt tu nic nie pali, aby zjarał Europę. Powiedz, czy wystarczy nam spowiedź? Nieistotne się dowiem, jeśli będzie mi pisane, bo wiarę mam w sobie, kiedy klęczę, nie kłamie, panie. To tylko jedna z planet. Mały w przestrzeni kamień, który nazywamy ziemią, od jej zaniedbania tu przemoc rodzi pieniądz. Bo ludzie nie zmądrzeją. Powiedz, komu dałeś władzę tajnym służbom? Nie widzisz, że te służby w sposób jawny się wrócą. Daj usnąć, prawda, jedyną furtką. Przecież widzisz, jak się staram, by być dobrym ojcem. Takich jak ja miliony, chcę być mądry w tej trosce, ale tu cenią sprytnie talent. Czy ty dbasz o detale, na co ta zwłoka, panie? Szacunek mam do ludzi, tu z każdym z oka spalę ramię w ramię. Dzięki nim rodzinę karmię. Wierzę w ciebie z całej siły, dałbym tobie co mam. To, że wkręciłeś mi film, prosty człowiek, rap to mój szlak. Niczym ostateczna msza. Pilnuj nas przez ten czas, traktuj to jak modlitwę. Wiem, że gdy mam ciebie, moja dusza nie zniknie, to jest fakt. W życiu ostateczny blask. Jak do siebie chcesz mnie zabrać, to proszę ciebie spróbuj zrobić to fachowo, szybko przez sen bez bólu. Piękna historia, możesz przeżyć, byś musiał. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. To był Ostry i utwór Po drodze do nieba. Warto też wspomnieć o udziale DJ-a HM-a w tym nagraniu. Był Ostry, to teraz Zeus. Mówiłem już swego czasu o konflikcie między tymi dwoma raperami, który to konflikt podzielił miasto Łódź. Zeus w 2008 roku świetnie zadebiutował, a rok później wydał też bardzo dobrą płytę, kontynuację poprzedniego albumu. Album Zeusa nazywa się ta płyta. Niezbyt pomysłowo, ale płyta nadrabia za tytuł. Jest bardzo łagodna, prosta, pełna takich pozytywnych treści i muszę powiedzieć, że ja osobiście bardzo ją lubię, mimo że ona niestety nie przyjęła się

podziemny, czyli kodeks, płyta LA Magiery, gdzie producenci gromadzili najlepszych polskich raperów. Quiz zgromadził najlepszych raperów z podziemia i wypuścił właśnie płytę producencką. Ale jako, że mieliśmy problemy techniczne z nagraniem Tedego, to jeszcze coś krótkiego może się zdąży przynajmniej po części załapać. Będzie to nagranie VNM-a z jego mixtape'u, utwór pod tytułem Mega, jeśli chodzi o tematykę, bardzo podobny do nagrania Beautiful Masta Ace'a. To tyle ode mnie na dzisiaj, słyszymy się za tydzień, a was zostawiam z tymi dwoma nagraniami. Najpierw Procent, potem VNM. Ja zwiedziłem kawał świata, tam byli ludzie i tam by morza. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny plant, kolejny raz ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wypijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Może zacząć odliczać. Procent siedzi na walizkach, pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Wypalaj mam stąd. Sprzedawać karawany na tunezyjskiej plaży, lecieć na koralowe rafy do Hurgady, na koła palić haszysz, jeść owoce morza, łaźnić zjaranym ulicami Hawany, odbyć podróż do źródeł czasu, odnaleźć się gdzieś w zieleni amazońskich lasów, zaszyć się na pustyni Gobi w Oazie, albo w Las Vegas przepić cały majątek w barze, zostać trwalem w syberyjskiej tajce, albo zapuścić dredy, osiąść w Kingston na zawsze. Tworzyć knajpu jak nie na Jamajce, to na Bali. Kręcić planty grubsze niż Ryszard Kalisz, grubsze niż Jara Masej ze swoim starym, grubsze niż przeciętna kobieta w Danii. Zanim się obejrzy, się wykrywalam stąd, tam gdzie jest mój nowy dom. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny plant, kolejny raz ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wypijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Może zacząć odliczać. Procent sieci na walizkach, pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Wypierdalam stąd. Wsiąść na statek, odkryć nowy ląd, zahaczyć Nowy Jork, Londyn, Dublin, Cork. Zobaczyć jak wygląda port w Lizbonie, w Marsylii. Wejść na Etnę, na Sycylii. Zdobyć Kilimandżaro i Mont Everest. Przepłynąć morza tego świata wzdłuż i wszerz. W Mexico City odnaleźć skarb Azteków. Na Ceylonie wdychać woń herbacianych krzewów. Pić grzańca w Alpach, serwować w Las Palmas. Pocałować ją na placu Świętego Marka. Podjąć hajs z konta na Kajmanach. Piwakować z Durana nad Soliną w Bieszczadach. Dryfować balonem nad Wielkim Kanionem. Patrzeć na zachodzące słońce w Arizonie. Smak ogniętu na rynku w Marrakeszu. Zagrać w piłkę tam, gdzie na miasto patrzy Jezus. Can't stop feeling like I've been different places, but this wasn't my place. Can't stop feeling like can't stop, won't stop. Open your mind. Can't stop feeling like I've been different places, but this wasn't my place. Can't stop feeling like you already know. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny plant, kolejny raz ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wybijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Może zacząć odliczać. Procent sieci na walizkach, pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Wypadam stąd. Szef przed weekendem nienawidzisz strasznie śmiecia. W pracy za 15, trzecia. Euchenie prędko dziś czas ci leciał. Na jamę dugnasz teraz. Szamę se tam zżerasz, wypada spod prysznica i dajesz tam na melasz, to jest mega. Jak w sobotę na uczelnię wpadasz, kac jak juch, ty egzamin masz tu jeszcze zdawać. Belfra pierwszy raz na oczy, chcesz już spadać, ale dostajesz ciągę 4 plus nara, to jest mega. Jak bierzesz pierwszy deal w credo i pchasz dychę, masz swój pierwszy lub hit z tego. Twój ziomek wpadł, zawinęły psy jego, on uch nie strzelił, nie wyciągnęli tu nic z niego, to jest mega. Biegasz za jakąś dupą na max, olewa cię, nie wiadomo czy za furę czy twarz. A na domówce, gdzie jest większy hardcore, nagle na nabija wkłada ci swój język w gardło i to jest mega. Jak dajesz na scenie rap i twoi fani tam są, czają to brzmienie tak, że jarą z sobą i podnoszą ręce do nieba. I synu, ta wróż to jest mega, mega. Często myślisz, że nie każdy momentem to jest piękna, ulotne jak ulotka. Każdym momentem to jest piękna. Nową kartę do 7, to ulotne chwile. Ci dziewczyna, potem poszła się dymać z strzelem, co mówił, że jest twoim przyjacielem, a potem znów po miesiącu ciebie chce, lala i wraca i płacze, ty mówisz do niej nic. Dalej to jest mega, jak słońce smaży japy, jak parzy w lato, a ty sobie smażysz baty na plaży, za to pudna leżysz na piachu dla ochłody, co pół godziny rzucasz się diabłą do wody. I to jest mega, jakbyś zgubił pół sztuki zioła, po północy i w zimę śniegu w niuch dookoła. Szukamy, a wróćcie na pewno, nieźle temper zwykły. Tony z betonu. Minęła.